Заўжды ад'язджаючы з дому? Заўжды ад'язджаючы з дому, знаходзіў прычыны марудзіць. То трэба глядзець было мне за стрэшы, гарышчы, аруды, праверыць падковы гнядога і дзёгцем падмазаць калёсы і з кнігаўкамі развітацца на пількаўскіх луках і плёсах. Затое, калі я збіраўся аднекуль дадому вяртацца, адразу зрываўся і бег я да першай з чыгуначных станцый. Схапіўшы ў дарогу кус хлеба і радасць вяртання ў ахапку, як сёння забыўшы з паспеху свой кій падарожны і шапку.